Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku godzin ma być kontynuowana akcja ratownicza w Tajlandii, gdzie wciąż w jednej z jaskiń uwięzionych jest 8 chłopców i ich opiekun. Państwowe media w Syrii informują o izraelskim ataku rakietowym. Jutro poznamy kolejnego kandydata lewicy na prezydenta Warszawy. W ciągu kilku godzin powinna być wznowiona akcja ratownicza na północy Tajlandii w zalanej jaskini, gdzie ponad 2 tygodnie uwięzionych było 12 członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej oraz ich trener. Dziś udało się wydobyć 4 z nich, po czym około godziny 15 akcję zawieszono. Więcej o tym w relacji Tomasza Sejewicza. 10 godzin potrzebnych jest biorącym udział w akcji płetwonurkom na regenerację i opracowanie kolejnych szczegółowych planów wydobycia na powierzchnię pozostałych w jaskini osób. Operacja wydostania chłopców i trenera z jaskini rozpoczęła się w niedzielę nad ranem czasu lokalnego. Jak informowano przed jej rozpoczęciem, może potrwać nawet 3 dni. Decyzję o rozpoczęciu podjęto ze względu na prognozy pogody zapowiadające nadejście kolejnego frontu burzowego. Ulewne deszcze mogłyby zaś zniweczyć starania ratowników, którym w ciągu ostatnich dni udało się obniżyć poziom wody w zalanych korytarzach. Każdemu z ratowanych chłopców w drodze na powierzchnię towarzyszyło 2 płetwonurków. Według relacji lokalnych mediów, część korytarzy, gdzie możliwe było poruszanie się bez butli tlenowej, pokonali oni o własnych siłach. Pierwszej oceny stanu ich zdrowia dokonano w szpitalu polowym przy wyjściu z jaskini. Następnie karetką oraz śmigłowcem zostali oni przetransportowani do szpitala w Chiang Rai. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Izraelskie pociski rakietowe zaatakowały wieczorem bazę sił powietrznych w syryjskiej prowincji Homs. Informują państwowe media syryjskie, powołując się na źródła wojskowe. Nasze systemy obrony powietrznej udaremniły izraelską agresję i zestrzeliły pewną liczbę pocisków rakietowych. Piszą media, cytując to źródło, poinformowano również, że syryjska obrona powietrzna trafiła w jeden z atakujących samolotów i zmusiła resztę do opuszczenia przestrzeni powietrznej Syrii. Teraz w tym serwisie wiadomości z kraju Koalicja Wyborcza Partii Razem, Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, Inicjatywy Polska i Zielonych ma jutro przedstawić kandydata na prezydenta stolicy. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że będzie nim działacz społeczny Jan Śpiewak. Koalicja ma też zaprezentować nazwę swojego komitetu wyborczego. Do tej pory, przypomnijmy, swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili m.in. Patryk Jaki z poparciem Zjednoczonej Prawicy, Rafał Trzaskowski z poparciem PO i Nowoczesnej, Andrzej Celiński z poparciem SLD, Jakub Stefaniak z poparciem PSL, były polityk PO i były wiceprezydent miasta odpowiedzialny za inwestycje Jacek Wojciechowicz, a także Justyna Glusman z poparciem Koalicji Ruchów Miejskich. Sytuacja Polonii i przyszłość Unii Europejskiej to główne tematy trzydniowej wizyty marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Niemczech. Obserwował ją Przemysław Lis. Marszałek Stanisław Karczewski podczas wizyty w Niemczech spotkał się z przewodniczącym Bundesratu Michaelem Millerem oraz władzami niemieckich landów, między innymi z premierem Nadrenii Północnej Westfalii, w której mieszka ponad 600 tysięcy Polaków i osób polskiego pochodzenia. Rozmowy dotyczyły głównie możliwości nauki języka polskiego w niemieckich szkołach. Bardzo nam zależy, szczególnie Senatowi, ale nam, Polakom, na tym, żeby polska młodzież uczyła się języka polskiego. Marszałek zaznaczył, że rozmowy dotyczyły też wymiany handlowej oraz przyszłości Unii Europejskiej i roli Polski we wspólnocie. Mówiłem, dlaczego Polska nie chce, aby Unia Europejska była Unią dwóch prędkości. To może nas podzielić, to może spowodować rozpad Unii Europejskiej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. W dzień od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu, a na południu oraz w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum kraju także burze. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 20 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The early light of winter love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax z informacją, że obydwa egzemplarze książki Macieja Koprowicza Dismiss, piosenki o twoim życiu, zostały oddane w dobre ręce i z powrotem do wydanej niedawno płyty, na której znakomity wokalista Paul Rogers śpiewa utwory z repertuaru grupy Free. Lord above, now you're trying to trip me in love. last one, big one. Tak śpiewała publiczność brytyjska na koncercie w Royal Albert Hall w Londynie rok temu, ale myślę, że polska publiczność śpiewałaby nie gorzej te piosenki, a zwłaszcza All Right Now, to znane utwory. Państwo pamiętają z pewnością Free, brytyjski zespół, który powstał 50 lat temu. Aha. Pierwszy koncert w kwietniu 1968 roku w małym pubie w Londynie. To był zespół młodziaków, gdy startowali. Gitarzysta miał 17 lat, gitarzysta basowy miał 15 lat, wokalista i perkusista po 18 lat. No ale wtedy wiele zespołów startujących i szybko robiących karierę to były zespoły młodziaków. Free wydali 6 albumów w latach 1969-1973 i po tych albumach jest dobra pamięć i tam było wiele dobrych piosenek. Gitarzysta, bardzo ceniony wtedy, jeszcze długo potem, Paul Kossoff, niestety po rozpadzie grupy na początku lat 70. nie udano miał specjalnie karierę i zmarł w 1976 w wieku zaledwie 25 lat. Natomiast wokalista Free, Paul Rogers, zrobił znakomitą karierę. To jest artysta, który ma obecnie prawie 70 lat, ale w trakcie tej kariery, oprócz Free, występował kolejno w grupie Bad Company, w zespole The Firm z Jimmy Page'em. Pamiętają Państwo taką grupę krótko działającą, ale jednak. No i miał ważny dość fragment działalności jako wokalista grupy Queen po śmierci Freddiego. I bardzo dobre albumy koncertowe przecież wydawał z członkami grupy Queen i album studyjny. Paul Rogers ma dziś opinię jednego z czołowych wokalistów Wielkiej Brytanii, tych wokalistów rockowych starszej generacji. Oczywiście utwory Free swojego macierzystego pierwszego zespołu wykonywał na koncertach wielokrotnie, ale w ubiegłym roku zorganizował specjalną trasę koncertową, na której to trasie przygotował specjalnie i wykonywał wyłącznie repertuar Free i te znane utwory, i także niektóre takie, które nigdy wcześniej w czasach Free na koncertach wykonywane nie były. Finałowy koncert tego tournée, ono się nazywało Free Spirit Live, odbył się 29 czerwca ubiegłego roku w Royal Albert Hall w Londynie i teraz niedawno z tego koncertu ukazało się wydawnictwo płytowe. I do słuchania, i do oglądania. No to my sobie tylko posłuchamy. Got to be. So Mr. Bad, Ladies and gentlemen. Znajdą Państwo na tej płycie wszystkie ważne i znane utwory zespołu Free. All Right Now, Wishing Well, My Brother Jack, Mr. Big przed chwilą. I te mniej znane i także takie, które nigdy wcześniej na koncertach nie były wykonywane. Wyłącznie repertuar grupy Free na płycie, która nosi tytuł Free Spirit Live. Jest płytą koncertową, także w wersji do oglądania, afirmuje ją wokalista Paul Rodgers. Spoglądam na ekran komputera, gdzie wciąż płyną zgłoszenia Państwa w sprawie Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Dobrze, temat jest aktualny do północy. I Państwo bardzo ładnie piszą hasło w temacie listu internetowego. To ważne, żeby wyłowić z innych listów internetowych. A w tych innych na przykład czytam informacje o wczorajszym koncercie Orkiestry Prowincjonalnej. Państwo pamiętają taki zespół z Poznania, który debiutował swoim nagraniem w Minimaxie, a potem rozwijał się z nagrania na nagranie i wreszcie cała nowa płyta niedawno została Państwu zaprezentowana. Po wydaniu płyty Orkiestra Prowincjonalna gra koncerty. Wczoraj był koncert w Gostyniu. Na ten koncert wybrał się między innymi pan Tomek i pisze, że powodem tego wybrania było się to, że usłyszał 3 piosenki i radiowy wywiad, no, to pewnie u nas właśnie. Koncert był czarujący, w repertuarze utwory własne orkiestry prowincjonalnej, a także Grzesiuk, a także Celina Stanisława Staszewskiego. No dobrze, orkiestra prowincjonalna koncertuje. A my sięgamy po kolejną płytę z dzisiejszego minimaksowego koszyczka. A to będzie, proszę Państwa, płyta z Hiszpanii. Ale artysta jest światowy, a zespół, jego zespół, w którym gra ten artysta, lider, gitarzysta, wokalista, nosi nazwę Vargas Blues Band. Boom, boom, boom, boom, boom. Got it all, it's something that's on you. Javier Vargas to jest hiszpański gitarzysta, przede wszystkim gitarzysta, wyborny, taka hiszpańska szkoła techniczna, przełamana przez amerykańskie klimaty bluesowo-rockowe. Także wokalista, także kompozytor, może nie jest jakąś wielką światową gwiazdą, ale w Hiszpanii ma wielkie uznanie, także w zachodniej Europie i w południowej Europie. Od 91 roku wydaje płyty pod własną, solową firmą albo jako Vargas Blues Band. Ten blues band nie przypadkiem, bo Javier Vargas bywał w Stanach Zjednoczonych, studiował tematy bluesowe i wie doskonale, jak to się gra i nagrał kilka naprawdę dobrych bluesowych płyt, ale jego prawdziwym wzorem i wręcz taką miłością artystyczną jest niewątpliwie Carlos Santana, co też Państwo słyszeli w nagraniu The King of the Latin Blues. To jest nagranie tytułowe z nowej płyty Javiera Vargasa, a dokładnie Vargas Blues Band. Płyta nie jest niestety z nowego materiału, to jest kolejne wydawnictwo typu Best Of związane z trasą koncertową. 29 nagrań dla tych, którzy wcześniej Vargasa nie słyszeli i nie zbierali. 3 z tych nagrań są w nowych, udoskonalonych wersjach, a jedno nagranie, tylko jedno, na te 29 jest zupełnie nowe. No to posłuchamy tego nowego. Silver as the year. freedom food. Freedom for me, freedom for you. This one freedom for the soul. May you never grow old. Till I can safely say, oh yeah, people can be free to be who they want to be. No matter how many diamonds we buy, gold and silver as the years go by, we won't get far no matter how hard we try. Still hear the children cry tonight. Tonight. Tonight. Tonight. No tak właśnie, santanowsko trochę zgodzą się Państwo. Don't Let the Children Cry. To jest nowy utwór. Javier, no nie Javier. Vargas Blues Band. Ta firma podpisuje płytę. Vargas Blues Band. Kompilacyjna płyta The King of the Latin Blues. Ona wydana w Hiszpanii została przez dużą wytwórnię, ale wytwórnia jest światowa, więc jest także wersja międzynarodowa, europejska. Myślę, że płyta dostępna także w Polsce. A gdyby Państwo mieli ochotę na koncert takiego dobrego gitarzysty, to on na przykład wystąpi latem na Balearach, gdyby Państwo byli na wakacjach. 20 lipca będzie koncert Vargas Blues Band w Palma de Mallorca. Myślę, że godny polecenia. No to cóż my tu jeszcze dzisiaj przez ostatnie 25 minut wyciągniemy z minimaksowego koszyczka? No będzie parę niespodzianek jeszcze. Sięgniemy raz jeszcze do prezentowanej już płyty grupy King Crimson wydanej z okazji najnowszej trasy koncertowej. Tej płyty, której nie było jeszcze na koncertach w Polsce, w Poznaniu, w Krakowie, ale tydzień temu z Ogonkiem już się ukazała. King Crimson Tourbox 2018. Dwa kompakty z różnymi wybranymi, często generalnie ciekawymi nagraniami, bo czy Państwo na przykład słyszeli kiedykolwiek grupę King Crimson bez Roberta Fripa? Nie? To zaraz Państwo usłyszą. To była oczywiście znana Państwu dyscyplina zespołu King Crimson bez Roberta Fripa, bo to nagranie wykonane w składzie zaledwie dwuosobowym. Jacko Jackszek grał na gitarze i Gavin Harrison na perkusji. Nie mniej ciekawie się robi, gdy do tego składu Jackszek na gitarze i wokalu także, Harrison na perkusji, bez Roberta Fripa dołącza jeszcze fenomenalny basista Tony Levin. No to już Państwo wiedzą, jak może brzmieć King Crimson bez Roberta Fripa. Jacko Jackszek na gitarze, śpiewający także, Tony Levin na gitarze basowej i Gavin Harrison na perkusji. No ale to tylko takie zabawy artystów pomieszczone na płycie King Crimson Tour Box 2018. Płyta generalnie rozpowszechniana na trasie koncertowej, na koncertach, ale także dostępna w obrocie pozakoncertowym. Ciekawe, ciekawe wydawnictwo. I na zakończenie dzisiaj, dość może nieoczekiwanie, ale tak sobie postanowiłem wybrać z koszyczka, bo jak zwykle wszystkiego się otworzyć nie da i Państwu zaprezentować. Dwie płyty artystów jazzowych, generalnie jazzowych, i to są płyty, które może dość nieoczekiwanie ścigają się aktualnie na listach najlepiej sprzedawanych albumów z rockmanami, a nawet z gwiazdkami popu, i to nie bez sukcesów. pierwszą taką płytę obecną na listach przebojów nagrał popularny ostatnio niezmiernie jazzmen saksofonista, kompozytor, lider Kamasi Washington. Thank you. Kamasi Washington to jeszcze młody artysta, a już kariera całkiem solidna. Rywalizuje i płytami na listach płytowych przebojów i na koncertach z gwiazdami rocka, a nawet gwiazdami muzyki pop. No, życzymy najlepszego. Proszę Państwa, w sprawie Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty zgłoszeń nadeszła znaczna liczba. Jeszcze 8 minut będą zgłoszenia przyjmowane. O północy będzie koniec przyjmowania i będzie losowanie niezbędne. 3 dwuosobowe wejściówki zostaną rozlosowane i postaram się, aby to się dokonało w ciągu najbliższej godziny i aby jeszcze w ciągu tej godziny trójka wygranych otrzymała zwrotną pocztą internetową stosowne informacje. Za tydzień, za 2 i za 3 tygodnie Minimax poprowadzi Piotr Kaczkowski. A dzisiejszy zrealizowali Michał Jakubik przy konsolecie dźwiękowej, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dziękujemy Państwu. Na zakończenie jeszcze jeden wspaniały artysta. Żywa legenda jazzu Charles Lloyd, saksofonista wspaniały, skończył w tym roku 80 lat i wydał piękną płytę z gościnnym udziałem amerykańskiej wokalistki Lucindy Williams. Thank you.